www.bogmediaexpert.pl. Bogmedia Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador USA przy NATO zapewnia, że Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Są pieniądze, by pokryć koszty wprowadzenia darmowych leków dla nieletnich i osób 65+, mówi minister zdrowia. Piąta osoba z zarzutami w związku ze śmiercią 8-letniego Kamila z Częstochowy. Polacy mogą czuć się bezpiecznie, podkreśliła ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Julian Smith. W rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką powiedziała, że wdrożenie planów regionalnych będzie punktem zwrotnym sojuszu. Polacy mogą i powinni czuć się bezpiecznie i będą się czuć jeszcze bardziej bezpiecznie po wprowadzeniu planów regionalnych. Dlatego, że te plany zapewnią, że NATO będzie mogło naprawdę obronić każdy centymetr swojego terytorium. Będą siły zdolne do działania bardzo szybko, w wielu domenach, o wielu możliwościach. Chcemy mieć pewność, że sojusz będzie miał plany, by zapewnić bezpieczeństwo naszych przyjaciół w Polsce i we wszystkich 31 krajach członkowskich. Ambasador dodała, że wraz z wdrożeniem planów regionalnych NATO będzie mogło odpowiedzieć nie tylko na konwencjonalne zagrożenie militarne, ale także na zagrożenia w cyberprzestrzeni czy pochodzące z kosmosu. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych nie potwierdził, że udało się zestrzelić rosyjski myśliwiec za pomocą systemu Patriot. Skomentował amerykańskie doniesienie na ten temat. Zaznaczył jednak, że systemy Patriot działają i skutecznie likwidują rosyjskie rakiety. Ewentualne zestrzelenie samolotu będzie potwierdzane. Oficjalnych oświadczeń w tej sprawie jeszcze nie było. Jak tylko się pojawią, natychmiast Was poinformujemy i zaznaczymy rosyjskie samoloty na naszej infografice. Na razie możemy tylko powiedzieć, że Patriot działa na Ukrainie i zestrzeliwuje rosyjskie rakiety, w tym pociski Kinczał. Na początku tygodnia Rosjanie informowali, że Patriot został trafiony precyzyjnym uderzeniem hipersonicznej rakiety. Dopiero wczoraj Pentagon oficjalnie potwierdził, że system faktycznie został uszkodzony, ale jest już naprawiony i działa. Państwo ma pieniądze, by pokryć koszty wprowadzenia darmowych leków dla nieletnich i osób, które skończyły 65. rok życia. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w TVP Info, że rząd chce wprowadzić program w czwartym kwartale tego roku lub od 1 stycznia. Minister dodał, że poszerzona zostanie lista leków, które są dziś darmowe dla osób powyżej 75. roku życia, a których jest obecnie 2000. To jest oczywiście taki zakres leków, który został wybrany pod kątem schorzeń seniorów, pod kątem sytuacji czy tych przewlekłych chorób, które dotyczą osób starszych, ale kompletna lista w tej chwili leków refundowanych to jest ponad 4000, czyli widzimy, że mniej więcej połowa jest w ramach programu. To, nad czym teraz pracujemy i myślę, że to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że pracujemy też nad takim wariantem, żeby ta liczba leków darmowo, zupełnie darmowo dostępnych osiągnęła tą liczbę ponad 4000. Oprócz darmowych leków Prawo i Sprawiedliwość zapowiada podniesienie świadczenia 500+ do 800 zł oraz bezpłatne autostrady. Kolejna osoba z zarzutami w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Zarzuty przedstawiono Arturowi J., który odpowie za nieudzielenie dziecku pomocy. Według ustaleń prokuratury podejrzany nie interweniował, gdy ojczym Kamila, Dawid B., dopuszczał się aktów przemocy wobec dziecka, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Arturowi J. przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia Kamilowi. Jak ustalono, nie reagował on w żaden sposób na akty przemocy, których dopuszczał się wobec chłopca Dawid B., a także już po samym zdarzeniu nie podjął żadnych działań celem udzielenia mu pomocy. Artur J. zamieszkiwał wspólnie z Kamilem, jest to członek jego rodziny. Jest to 21-letni mężczyzna. Prokuratura zaznaczyła, że wobec Artura J. nie są stosowane środki zapobiegawcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Right, to gramy dalej, a Alice Cooper, który przed chwilą wystąpił, kilka miesięcy temu skończył 75 lat. No i to jest ponoć ten najlepszy wiek, czy jak inaczej powiedzieć, najlepsza pora na rock'n'rolla. A no właśnie. Poza tym od 22 z minutami do północy to jest też ta najlepsza pora na rock'n'rolla. Godfather of Shock Rock, tak kiedyś nazwano Alice Coopera. No a z kolei teraz znacznie młodsi panowie z Anglii, z bardzo prestiżowego miejsca. No i to zobowiązuje. Z Oxfordu, grupa o nazwie Falls. Cały czas świetna. I o czarnym byku będzie to piosenka. Falls w trójce. Słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. 15 minut po godzinie 22, no i czas na naszych. Pierwsza nasza załoga, która zaprezentuje się za chwilę, nosi nazwę Lux Torpeda. I coś klasycznego dla Państwa przygotowałem. Ja przypomnę, krzyżyk na garach, kmieta na basie, Hans to oczywiście ten dający głos. No wiadomo, lica, gitara i różne krzyki, jeszcze dreżmak na gitarze i ci panowie zaprezentują się w utworze Mamba Waga. sami dusz, mamy tylko chwilę pomiędzy większościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Wieczność jest przed nami tuż, mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci. Informacja dotarła do nas. Ja dzisiaj dowiedziałem się o tym, iż zmarł Andy Rourke. Świetny muzyk, basista. Odszedł w wieku 59 lat. Od roku 1982 do 86 grał w zespole The Smith Johnny Margo. Wprowadził do zespołu, no i cztery płyty pod szyldem The Smith właśnie z udziałem Andy'ego zostały zrobione. Brał też udział w takiej supergrupie już po odejściu ze Smithów, ta supergrupa o nazwie Freebus, z ciekawym składem, bo tam i Peter Hook z New Order i Manim ze Stone Roses. Prowadził audycje radiowe w jednej ze stacji w Nowym Jorku. No i jeszcze wspomnę o takim zespole, który nagrał jedną płytę, Dark. Taka grupa z wokalistką doskonale nam znaną, Dolores Jordan, oczywiście z Cranberries. Długo można by o Andym opowiadać, no ale przede wszystkim pozostaną nam w pamięci te nagrania z płyt zespołu The Smith z jego udziałem. I teraz będzie Asleep, The Smith and the Rourke. To sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be. Don't feel bad for me. I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world. There is a better world. Klasyka według wiernika, no i teraz będzie klasycznie, bo w składzie tego bandu tacy panowie jak Jeff Downes, keyboardzista zespołów Yes i Buggles, jego kolega Downesa, czyli Steve Howe, też z grupy Yes, z nią kojarzony przede wszystkim, gitarzysta, John Wetton, basista śpiewający z King Crimson, no i jeden z najgenialniejszych perkusistów, Carl Palmer. Oczywiście zespół Asia nam się teraz przypomni w pięknej melodii Emily. Emily, I want you, but there's nothing I can do. Now I know all you see, my invisibility. So just do this for me, and I beg you, please, for my hand on your knee. Emily, Emily, now I see how our love could never be. Oh, I know I'm not cool, just mówiłem, że ładnie zagrają. Grupa Asia, 22:30 minęła, a 8 maja, no to przed chwilą prawie, odbywał się w różnych miejscach na świecie Międzynarodowy Dzień Motorhead. Tak jest. No i jak zwykle przy takiej okazji grupa Motorhead przypomniała się i tym razem utworem dość niezwykłym, bo no nie swoim, bardzo znanym w repertuarze Metalliki, bo chodzi o kawałek Enter Sandman. A kolejna ciekawostka jest taka, że ten utwór po raz pierwszy w zasadzie wydany samodzielnie, w sensie na singlu, bo wcześniej to był 98 rok, na takiej składance kompilacji ukazał się. No to teraz wersja studyjna, singlowa, Enter Sandman i w trójce Motorhead. Trójce. Z okazji Międzynarodowego Dnia Motorhead ukazał się na singlu właśnie Enter Sandman. Proszę Państwa, ja już kiedyś opowiadałem, mówiłem, zachęcałem do obejrzenia serialu Yellowstone o Ameryce, no a prequele również trzeba obejrzeć, czyli 1883, a potem ta trzecia część 1923. To wszystko, cała historia powstawania Ameryki w 1923 w roli głównej Harrison Ford, no a w Yellowstone, jak Państwo zapewne wiedzą, Kevin Costner. Fantastyczna rola. Kto z Państwa jeszcze nie oglądał tych amerykańskich historii, to zachęcam, a przy okazji przypominam Kevina Costnera w roli wokalisty, który przecież od lat prowadzi zespół The Modern West, nagrywa płyty i teraz jeden z utworów Kevina dla nas w Trójce, Red River. We'll be right back. Kevin Costner w trójce. 68 z kolei wiosen. Też bardzo dobra pora na rock'n'rolla. No to teraz nasza młodzież, Cabanos, tak nazywa się grupa. Lider, wokalista to Zenek Kupatasa, którego już działalność solową Państwu prezentowałem. No ale teraz jeszcze z czasów Cabanosa. Bagno w trójce. We łbie. Taki tytuł ma płyta, którą sobie tutaj dziś przyniosłem. No i teraz coś nowego od Queens of the Stone Age. W połowie czerwca kolejna, 8 płyta. I z niej pochodzi ten oto utwór Emotion Sickness. Use, want some destroy. Signals turn into pain. We'll be right back. Takie właśnie zaśpiewy Joshua Home na swojej nowej płycie Emotion Sickness. No to teraz może trochę rock'n'rolla z Kanady. Billy Talent, tak nazywa się ta formacja. Do tego ciągle najnowszego albumu zerkniemy, Crisis of Faith. Tytuł płyty, utwór I Beg to Differ. Na wokalu Benjamin Kowalewicz. Billy Talent. Rocka klasyka według Wirnika po godzinie 23 oczywiście spotykamy się ponownie. To był rok 1989. Taki pan z Brazylii zaprosił zespół Kult właśnie na koncerty do Brazylii. Powstała piosenka na cześć tego pana, generał Ferreira. No i ten utwór znalazł się na płycie Your Eyes. To teraz w trójce generał Ferreira i Kult. Hello, Kazik. How are you? Here is L.A. Ferreira.